Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Саколку у госці да гісторыка Андрэя Гарбуза. Нядаўна на беластоцкім кніжным кірмашы я меў гонар прэзентаваць свайго верабейку, выдадзенага па-польску выдавецтвам «Сонседзі». Карціна, калі іншамоўныя чытачы купляюць тваю кнігу, вельмі цешыць вока аўтара. Гэта мой першы такі досвед. Уразіла яшчэ амаль поўная адсутнасць моўнага бар'еру падчас сустрэчы з чытачамі, на якой я чытаў свае тэксты. Публіка смяялася там, дзе і трэба было смяяцца. Ну і вядома, не мог не радаваць асноўны ўзрост аўдыторыі. Збольшага гэта былі людзі, якім крыху за 20. Але на кірмашы галоўнае новыя знаёмствы. Гэтым разам лёс звёў мяне з сакольскім гісторыкам Андрэем Гарбузам. Андрэй падрыхтаваў і выдаў рукапіс сакольскага ўрача Адама Буцкевіча, напісаны ў сярэдзіне 19 стагоддзя. Образ всі сокульскі. Нават пагартаўшы проста ілюстрацыі і моўныя мапы гэтай кнігі, становіцца зразумелым, што гэты край хутчэй ёсць сакольшчынай, чым сакольшчызнай. Дакладней быў. З Андрэем Гарбузам мы гутарылі ў Саколцы у шумнай карчме пад Саколем, дзе пра Беларусь нагадваюць толькі стравы, бо па-беларуску гутарылі толькі мы. Сакольшчына, яна вельмі была заўважная на беларускай мапе, скажам так, напрыканцы 19-га, так і на пачатку 20-га стагоддзя. Да сакольшчыны можна аднесці і Кастуся Каліновскага, да сакольшчыны можна аднесці Язэпа Варонку, так, ну гэта зусім блізка, так гэта так, кузніца. О, тут яшчэ былі такія людзі, якія дзейнічалі ў БНР. Такое прозвішча першае, што я прыпамінаю, гэта быў Чэрэпук з Новага двара, так. Ён быў міністрам таксама там у гэтым урадзе. Ну, Сакрат Яновіч, вядомы тут беларускі, гэта ўжо сучасны літаратар. Акрамя гэтага былі таксама асобы, якія, можна сказаць, яны менш вядомыя, але ж таксама яны тут недзе дзейнічалі яшчэ, калі была спроба стварыць беларускую дзяржаву у час першай сусветнай вайны, таксама яны тут і спрабавалі стварыць і войско беларускае, і так далей, і так далей. Я ўжо не помню іхніх прозвішчаў, але ж такія асобы былі. Некаторыя кажуць, дзякуючы такім асобам як Варонка, што каб не Сакольшчына, то невядома, як выглядала б сітуацыя палітычна Беларусі зараз, бо магчыма, што БНР не было б. Памяць пра гэтых людзей, яна як-небудзь захоўваецца зараз ці не? Гэта ёсць нейкім чыннікам для гонару? Ну, як бы сказаў, што для людзей, якія лічаць сябе беларусамі, гэта напэўна гонар. Але ж для ўсіх, хто лічыць сябе палякам, то гэта, ну, не гонар. Таму што, ну, тут існуе такая нарацыя, што гэта ж землі польскія, аж недзе там амаль што па-менск былі. Ну і тут якія тут беларусы, скуль тут беларусы? Ну, так людзі гавораць па-просту, але ж гэта ж па-просту, а не па-беларуску. Так можна сказаць, такія ідуць думкі. Так што гонару няма з гэтага, так як я бачу. Нават нашчадкі такіх людзей, як быў, напрыклад, Уладзіслаў Казлоўскі з Залеся, такі вядомы дзеяч у міжваенны перыяд і ў часы вайны другой сусветнай. Ягоныя нашчадкі, ну таксама, ну, не ганарацца гэтым, што ён быў беларусам. А гэта ўсё рыма-каталіцкія сем'і, так? Рыма-каталіцкія, так. Сёння што творыцца з гаворкай? Яе можна пачуць? Можна яшчэ пачуць і на нашу, тут на Сакольшчыне, у сакольскім павеці, ад мяжы з Беларусю аж по заходнія межы нашага павету. там гміны Карычін чи Сухаволя, там таксама яшчэ старшае пакаленне, чуў я сам асабіста, сядзяць людзі на лавачцы і гавораць нашай тут гаворкай. Так што пачуць можна, але я так гледзячы думаю, што гэта ўже апошняе пакаленне, ось такое, як я, якое яшчэ эту гаворку ведае. Уже малодшыя, чи то ў горадзе, то ўже ў горадзе, то напэўна, але і на вёсках ўже яны часто нават і не разумеюць. Так то выглядае, правда. Неяк паэт Андрэй Хаданович пажартаваў, што на Падляшшы жывуць такія самыя беларусы, як і ў Беларусі. Толькі ў нас гавораць па-расейску, а за Бугам па-польску. Але ва ўсім астатнім гэта такія самыя беларусы. У гэтым жарце ёсць толькі доля жарту. Гэтыя гаворкі, яны называюцца тут беларускімі ці не? Не, можа, некаторыя свядомыя беларусы то так скажуць, што гэта беларуская гаворка. Але ж огул людзей кажа простая мова, па-просту мы гаворым. Часам, што па-тутэйшаму, па-нашаму, отак, отак. Каб гэта хтось сказаў, што гавораць тут людзі па-беларуску, не. Я знайшоў, можна сказаць, з нашага асяроддзя з Сакольшчыны цікавую такую працу, невялічкая праца. Ксёнд Садоўскі, які быў тут на парафіі ў Саколцы, але ж гэта быў год 1953. І ён запісаў, што людзі ў парафіі з ягонай гавораць па-беларуску, што польскую мову большасць таксама добра разумее, але ж часам старэйшыя людзі ў споведзі маюць праблемы, каб па-польску там штось сказаць. Та ён, можна сказаць, напісаў, што чыстыя парафяне, такіх словаў, на штодзень гавораць па-беларуску. 53-й год быў. І ён яшчэ потым быў у парафі Клімаўка, гэта там бліжай кузніцы. І ён такіе параўнанне зрабіў, што ў Сакоўцы, як хтось мясцовы адазвецца па-польску, то гэта, значыць, што ён добра ўмее і нічога гэтым дрэннага няма. Але ў Клімаўцы, як мясцовы жыхар да мясцовага па-польску адазвецца, то быў, гэта часы пасля вайны зараз. Гэта казаў, што смеюцца з такога, як, што ён тут робіць, па-польску гаворыць, о, якісьці ненармальны, а бо па-польску то там мог гаварыць, што прыедзе якісь, якаяся асоба, чыноўнік якісь, але мясцовы не, гэта смеяліся з такіх. Але гэта карцінкі даўно мінулых дзён. Даўно, недаўно яшчэ жывуць людзі, якія помняць тыя часы. Уже нават і так жывучы ў горадзе, то гэта пакаленне маіх бацькоў таксама ўже, яны, маі бацькі паміж сабою то так гавораць надалей, але ўже з суседзямі, та ўже толькі з некаторымі, з такімі з іх пакалення і недзе з гэтых самых вёсак, отак, а ўже з кімсь там, дзе хтось нарадзіўся дзесь далей, то ўже па-польску. Праз колькі гадоў, праз 10, праз 20, праз пакаленне Польша перамеліць апошніх? Гаворкі, можна сказаць, яны знікаюць усюды. І польскія гэтыя, і таксама навукоўцы. Та яны там крычаць, што што-то да ўже апошнія людзі і ніхто этой гаворкі не кантынуацыі няма, яна прападае на вачах. Калі ўже разглядаць нашы гаворкі, то яны яшчэ маюць, можна сказаць, такі мінус вялікі, што гэта гаворка беларуская. А свядомасць жыхароў, можна сказаць, польская на 90, больш нават адсоткаў, я бы сказаў, што гэта тут уже жывуць нацыянальныя палякі і то такія яшчэ цвёрдыя патрыёты польскія. Так што цвярдзейшыя за Варшаву. За Варшаву і Познань. Так што быць такім, скажу, нацыянальным патрыятычным палякам і прызнавацца, што ягоныя бацькі гаварылі беларускай гаворкай, то якось гэта грызецца, так ніяк гэтага не можна. Адкуль берецца гэты цвёрды польскі патрыятызм? Касцёл, школа, вогуле дзяржава польская. Так можна сказаць, такое выхаванне патрыятычнае вядзе, можна сказаць, ад прадшколля, праз школу і так далей. А ці можа тут яшчэ адыгрывае такі чыннік, як мяжа, за якой знаходзіцца амаль савецкая Беларусія? Можна так сказаць, бо гэта цікавая, тут смеяцца можна і плакаць, бо калі я кажу, гэта ж у нас людзі гавораць яшчэ ўсё ж такі на беларускай мове, а чую, а якая ж гэта беларуская мова? Ты паслухай, як прыязджаюць да нас беларусы тут, то такая мова? Гэта яны гавораць на такой мове? Я кажу, але яны гавораць на расійскай мове. Вось у чым галоўнае адрозненне жыхароў Падляшша ад жыхароў Беларусі. Усё ж мне цяжка ўявіць жыхара Ваўкавыска ці Гомеля, хай 100 разоў расейскамоўнага, але які хацеў бы стаць 100% рускім, сапраўдным патрыётам Расеі. Ён, вядома, можа знаходзіць Пуціна сімпатычным палітыкам, але не настолькі, каб памяняць свой пашпарт. А яшчэ такі анекдот можна сказаць, калісь яшчэ ў 90-е гады у Саколцы тут прыехалі, тут гандляры усялякі масці прыязджалі, ўсё прадавалі, што там можна было прывезці. Ну і такую чую размову. Размаўляюць па-беларуску. Адзін з-пад Саколскай вёскі, такі, відаць, тайшы чалавек. І беларус недзе там, не знаю, скуль ён быў. І кажа той наш тут чалавек з Сакольшчыны: а як там вас там палякаў не душаць у гэтай Беларусі? А той кажа: але я не паляк, я беларус. Які ты беларус? Ты так само гаворыш, як мы. Значыць, як гаворыць папросту, а я паляк, то і ён паляк, правда? Такая выснова была, я так паслухаў, от думаю сабе. Ну і так людзі думалі, што гэта якаясь мова. Ну, людзі адукаваныя, то гавораць па-польску, а такія неадукаваныя, то гавораць па-просту. Ну, але ж гэта таксама, можна сказаць, якаясь там гаворка польская. Ніяк яна не асацыявалася з беларускасцю. Тут такія, яшчэ маю дзе-недзе кніжку. Настаўнікі выдалі такую кніжку «Наше гняздо», такая серія была, і там вучні з усялякіх тут школаў, з цэлага нашага павету з Сакольшчыны збіралі такія аповеды старэйшых людзей. І там між з-пад Карычына ёсць такая, што як тлумачыць ад нас падарыня, што у нашай вёсцы ўсе гаварылі папросту. Але то польская мова з наляцявасцямі расійскімі і там яшчэ іннымі. Бо języka białoruskiego tu nigdy nie było, gdyż w całej okolicy mieszkają wyłącznie Polacy, gdyż nigdzie nie ma żadnej cerkwi. O takie było argumentacja, że ta mowa to na pewno nie białoruska, bo nikt tu siebie nie liczyć Białorusom, a znaczyć, że to nie może być białoruska mowa, bo nie ma тут беларусаў, а нават і праваслаўных не мае, это ўжо аргумент такі астатэчны, канчатковы, што жалезны. Калі гэта беларус, то мусіць быць праваслаўны, гэта беларус, каталік, то штосьці. Ну вот давайте уявім, што беларуская мова цалкам тут памерла, дзе застануцца следы старой Беларусі? У кухні, у слоўніках, у песнях? У песнях, найдаўжэй думаю, у прозвішчах, у мясцовых назвах. Яны існуюць, і калі ўзяць якийсь такі слоўнік, які тут тлумачыць назвы мясцовыя мясцовасці, мікратапанімы і такія там, то там яшчэ тлумачу, што гэта з беларускай мовы. Але і то часам уже я гляджу, нават у такіх працах навуковых пішуць, што гэта назва польска, відочны впływы беларускія, што гэта не беларуска, але польска, але впływы беларускія. От так яны гэта ўжо тлумачаць, некаторыя. А дзе застанецца ўвогуле беларуская мова, я не ведаю. Андрэй, ці ёсць табе сёння з кім у Саколцы перакінуцца парай слоў? Можна сказаць, што няма. На востраве Брытанія ёсць паўвостраў Корнуэл. дзе калісьці людзі гаварылі на роднай корнскай мове. Мова паступова памірала пад націскам ангельшчыны. У сярэдзіне мінулага стагоддзя нават паставілі помнік апошняй носьбітцы корнскай мовы. Але, як высветлілася, крыху паспяшаліся. Знайшліся маладыя корнуальцы, апантаныя ідэяй адраджэння сваёй мовы. Іх ужо некалькі соцень. Ужо ёсць нават свая партыя, сыны Корнуала. І ўжо вядуцца размовы пра аўтаномію. Гэта я да таго, што стаць апошнім з магіканаў майму сакольскаму суразмоўцу ніяк не выпадае. Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.